باب الغسل المشنون. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ جمعہ کے دن غسل واجب ہے یا نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں واجب ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مستحب ہے. باپ کی روایت متعارض آئیں گے، بعض کی وجوب معلوم ہوگا، بعض کی استحباب معلوم ہوگا. امام صاحب کہتے ہیں جو روایات استحباب پر دلالت کرتے ہیں وہ ناسخ ہے، اور جو روایات وجوب پر دلالت کرتے ہیں وہ منسوخ ہے. ٹھیک ہے، تو جتنی روایات امام شافعی کے مستدلات ہیں ہم کہتے ہیں وہ منسوخ ہے، اور جتنی روایات استحباب غسل پر دلالت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ ناسخات ہے، اور نسخہ پر خود تصدیق. علی بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدکم الجمعہ، جب ایک تمہارا جمعے میں آئے فلیغتسل. امام شافعی فرماتے یہ امر ہے، اور امر وجوب کے لیے ہے، معلوم ہوا غسل یوم جمعہ واجب ہے. بابا جی کہتے ہیں کہ امر منحصر وجوب میں نہیں ہے، کبھی امر استحباب کے لیے ہے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جو اصطیاد احرام کے بعد واجب ہے یا جائز ہے؟ کلو واشربو، تو کلو واشربو امر ہے، لیکن اکل جو ہے وہ واجب و فرض نہیں. اچھا، سنت ہے. اور دوسرا جواب یہ کہ یہ منسوخ ہے، ناسخ آ رہا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل یوم الجمعہ واجب، غسل جمعہ کے دن واجب ہے. علی کل مسلم، من ہر بالغ پر. مسلم سے مراد احتلام والا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد بالغ ہے. یہ امام شافعی کی دلیل ہے، ہم کہتے ہیں یہ منسوخ ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق واجب ہے ہر مسلمان پر کہ وہ غسل کرے، فی کل سبعت ایام، ہر سات دن میں، ایک یومن ایک دن، اس میں سر بھی دھوئے اور جسد بھی دھو لیں. یہ ہماری دلیل ہے. یہاں جمعے کے دن کی تصدیق ہے یا سات دن میں ایک بار؟ اور سات دن میں ہفتہ بھی ہے، ایک بار بھی ہے، کیونکہ بیوی سے اٹیچمنٹ ہونا تو ضروری ہے، تو غسل بھی ضروری ہوا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس کا معنی اس کے روزے کے لیے جا سکتے ہو، دس روزے کے لیے نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ غسل واجب اور وسی واجب رہ جاتی. ٹھیک ہے یا نہیں؟ عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا يوم الجمعه فبها ونعمت، جو جمعہ کے دن صرف وضو کرے تو بہت اچھا بہت اچھا ہے، اور جو غسل کرے فالغسل افضل. یہ مناسب ہے، اگر غسل واجب ہوتا تو وضو کرنے کی اجازت نہ ملتی. ٹھیک ہے، یہ ناسخ ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غسل میتا، جو مردے کو غسل دے فلیغتسل، وہ خود غسل کرے. اس میں اختلاف ہے کہ میت کو غسل دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں. امام شافعی کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ غسل واجب ہوتا ہے. ہمارے نزدیک غسل مستحب ہے، اور وضو بھی نہیں ٹوٹتا. ہاں، جہاں چیز پہ لگے ہو وہ صاف کرے. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی علیہ السلام کان یغتسل من اربع، نبی علیہ السلام غسل فرماتی تھی چار چیزوں سے، جنابت سے ایک، جمعہ کے دن دو، ومن الحجامت اور خون نکالنے سے، ومن غسل الجنابت. حضور نے کبھی میت کو غسل نہیں دیا تھا. یہاں جو آیا ہے من غسل المیت، اس کا معنی یہ کان یغتسل، یعنی کان یامر بالغسل من اربعین، من الجنابت ویوم الجمعہ ومن الحجامت ومن غسل المیت. تو کان یغتسل کا معنی کان یامر بالاغتسال، کیونکہ حضور نے کبھی میت کو غسل نہیں دیا تھا. عن قیس بن عاصم انه اسلم، وہ مسلمان ہوا، حضور نے امر کیا ان یغتسل بماء وسدر، کہ تم پانی میں بیر کے پتے ڈالو کہ وہ صابن کا کام کرے اور غسل. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے کافر کو پہلے غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے. امام مالک اور شافعی دونوں کہتے ہیں فرض ہے. یہاں سے استدلال ہے کہ حضور نے حکم دیا اس قیس بن عاصم کو کہ تم غسل کرو بما ان وسدرین. اور صوفیہ کا بھی یہ مذہب ہے کہ غسل فرض ہے. فقہا ہمارے کہتے ہیں کہ غسل مستحب ہے، صوفیہ کہتے ہیں وہ نجس ہے. جب نجس ہے تو غسل فرض ہوا. ہم کہتے ہیں کہ پھر جلاب بھی دینا فرض کرو, کیونکہ اندر بھی نجاست موجود ہے اور اندر جلاب اتارنا تو ضروری نہیں ہے, تو باہر غسل بھی ضروری نہیں ہے, یہ مستحب ہے. عن اکرم قال ان ناسا من اہل العراق جاؤ, عراق سے کچھ لوگ آ گئے, انہوں نے کہا ابن عباس اثر الغسل یوم الجمعہ واجبا, آپ کا کیا خیال ہے غسل جمعہ کے دن واجب ہے؟ قال لا, اس نے کہا نہیں, ولکنہ اثر, زیادہ مجھے بھی طہارت ہے, وہ خیر اور بہتر ہے, لمن اختصل, اس آدمی کے لیے جو غسل کرے, ومن لم یختصل فلیس علیہ بواجب, جو غسل نہ کرے اس پر واجب نہیں ہے. اور میں تمہیں خبر دوں گا کیف بدا الغسل, ابتدا میں غسل کیوں واجب تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ کان الناس موجودین, لوگ خود مشقت کرتے تھے. اچھا, اور یلبسون الصوف, منہ کے کپڑے اون کے پہنتے تھے, ویعملون علی ظہورہم, اپنے پشتوں پر جنگل سے لکڑ لاتے تھے, ہاں پسینہ پسینہ ہوتے تھے, وکان مسجدہم ضیقہ, اور مسجد نبوی تنگ تھی, مقاربہ سقف چھت پستی حوض میں نہیں چلتی تھی, انما ہوا عریض کھجور کے پتوں کی چھت تھی. تو نبی علیہ السلام نکلتے تھے فی یوم, پس نکلی نبی علیہ السلام ایک دن, خار جو گرم تھا, وہ عرق الناس, اور لوگوں کا پسینہ نکلا تھا, فی ذلک الصوف, ان کے کپڑوں میں, حتی صارت منہم, حتی کہ پھیل رہے تھے ان سے ریاح بدبو, آزا بذلک بعض بعضا, اس بدبوداری سے بعض بعض کو تکلیف دیتے تھے. جب محسوس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تر کر لیا ان بدبوؤں کو, فرمایا ایوہ الناس, جب یہ دن جمعے کا آئے فقط سلو, معلوم ہے یہ ابتدا میں تھا, ولیمس احدکم, اور استعمال کرے ایک تمہارا افضل وہ خوشبو جو پاتا ہے تیل سے یا خوشبو سے. ابن عباس کہتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بالخیر مال دے دیا, ولبسوا غیر الصوف, اور صحابہ نے نرم کپڑے پہنے, وکفوا العملہ, اور ان کی مدد کی گئی خدمات میں غلاموں کے ذریعہ, خود کام نہیں کرتے تھے, ووسع مسجدہم, مسجد وسیع ہو گئی, وذهب بعض الذی کان یوذی بعضهم بعضا من العراق, اور وہ جو پسینہ اور اس کی بدبوداری تھی وہ سلسلہ ختم ہوا, ختم ہوا تو غسل بھی. یہ وہ ناسخ روایت ہے. باب الحیض, باب ال, یہ باب ہے حیض کی, حیض اقل مدت حیض کی 3 دن, اگر 3 دن سے کم خون آئے بند ہوا وہ بیماری, اور اکثر مدت حیض کے 10 دن, 10 دن کے بعد اگر خون آیا وہ خون حیض کا نہیں ہے, معنی میں نسلت نہیں ہے. تو اقل 3 ہے اور اکثر 10 ہے, بعض عورتوں کو 3 دن, بعض کو 4, بعض کو 5, بعض کو 6, بعض کو 7, بعض کو 8, بعض کو 9, بعض کو 10. جس کو 11 دن حیض آئے وہ 11 دن حیض کا نہیں ہوگا, اس میں سب مسلط جائز ہے. یہ احناف کا مطلب, امام شافعی رحمہ اللہ کی نزدیک اقل حیض کا خطرہ تو ہے, خطرہ کرتی وقت ہے, اور اکثر مدت کا 15 دن ہے. 15 دن کے بعد اگر خون آئے وہ حیض کا نہیں. ٹھیک ہے, اب ہمارے نزدیک خون 3 اور 10 کے درمیان ہے, امام شافعی کی نزدیک خطرہ اور 15 دن کے درمیان, ایک اختلاف ہے. دوسرا یہ کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ خون اگر پیلا ہے تو وہ حیض نہیں ہے, اور اگر کالا اور سرخ ہے تو وہ خون ہے. ہماری نزدیک رنگ کا اعتبار نہیں ہے, پیلا ہو, کالا ہو, سرخ ہو, نیلا ہو, تمام کے تمام 3 اور 10 کے درمیان جو خون ہے وہ کیا ہے. اس میں عورت نہ نماز پڑھے, نہ روزہ رکھے, نہ قرآن پڑھے, نہ قرآن پاک کو ہاتھ لگائے, نہ مسجد میں داخل ہو, اور نہ پیر وغیرہ کے ساتھ خوشی لڑے. عن انس بن مالک قال ان اليهود, یہود کانوا اذا حاضت المرأة فیہم, ان میں جب عورت کو حیض آتا تھا, لم یواصلوها, حیض والی عورت کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے, ولم یجامعوهن فی البیوت, اور نہ ان کو ساتھ رکھتے تھے گھروں میں, جنگل میں نکالتے تھے. فسأل, سوال کیا اصحاب نبی علیہ السلام نے النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے کہ ہم کیا کریں, فانزل اللہ تعالی ویسألونک عن المحیض, حضور نے فرمایا اسنا کل شیء ایزا عورت کے ساتھ ہر برتاؤ کرو الا نکاح جمع نہ کرو. نکاح جائز ہے, جمع جائز نہیں. پبل مزال کر یہود, یہود کو یہ پوائنٹ پہنچی کہ یہ حیضہ عورت کو گھر میں رکھنا روا رکھتے ہیں. تو فقال یہود نے کہا ما یرید ھذا الرجل, اس پیغمبر کا ارادہ نہیں ہے ان یدع من امرنا, کہ ہماری تورات میں چھوڑے کوئی حکم الا خالفنا فی, مگر اس میں مخالفت کرتا ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو اسید ابن حسین اور عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ارشاد سے یہود ناراض ہو گئے. فقال یا رسول اللہ ان الیہود یقول کذا و کذا, وہ آپ کے بارے میں یہ کرتے ہیں, آؤ ہم ان کی خوب مخالفت کریں اور فلا نجامعہن, عیض میں جمع بھی کریں تاکہ وہ خوب ناراض ہو جائے. نو پتہ غیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کا چہرہ مبارک بدل گیا. حتی ظننا, حتی کہ میں یقین ہوا ان قد وجدہ, کہ آپ نے محسوس کیا غصہ علیہما ان دونوں پر, وہ خرجا, وہ ڈر کے مرے نکلے. پس تقبلت ہما ہیجیت من لبن, ان کے سامنے دودھ کا ہیجیا کوئی لے کر حضور کے پاس آ رہا تھا. فارسل فی اثرہما, حضور نے ان دونوں آدمیوں کے آدمی بھیجا. فسقاہما, ان کو بلایا اور ان کو وہ دودھ پلایا. فعرفا, ان کو انہوں نے پہچانا انہ لم یجد علی, کہ حضور ہم پر غصہ نہیں, بس حائضہ کے ساتھ آپ جمع نہیں کر سکتے, لیٹ بھی سکتے ہیں, جب بھی نہیں مار سکتے ہیں, بیٹھ کر کھانا بھی کر سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں. انا عائشہ قالت کنت اغتسل, غسل کرتی تھی انا میں اور نبی علیہ السلام ایک برتن سے, اور ہم دونوں جنوب ہوتے تھے. وکان یأمرنی, اور حضور مجھے حکم دیتے تھے. فأتذر, تو میں لاشا باندھ لیتی تھی. فیباشرنی, میرے ساتھ لیٹتے تھے. وانا حائض, یباشر سے مراد وہ چیز نہیں ہے لیٹنا. وکان یخرج راسہ الی, اور حضور مسجد میں متقب ہوتے تھے تو مسجد سے سر کمری کی طرف نکالتے تھے. فاغسلہ, میں اس کو دھو لیتی تھی. وانا حائض, معلوم ہے یہ تمام مخالفات جائز. وعنہا قالت کنتو اشربو, میں پانی پیتی تھی حیض کی حالت میں. ثم اناولہ, پھر وہ برتن پکڑاتی تھی نبی علیہ السلام کو. فیضعفاہ, حضور اپنا منہ مبارک رکھتے تھے. علی موضع فیہ, میری منہ کی جگہ. فیشربو, و اتعرقو, اور میں دانت سے گوشت کاتی تھی العرق ہڈی سے. وانا حائض, ثم اناولہ, پھر وہ ہڈی پکڑاتی تھی نبی علیہ السلام کو. فیضعفاہ, آپ اپنا منہ مبارک رکھتے تھے. علی موضع فیہ, وہاں سے گوشت کاتے تھے. کان نبی علیہ السلام, حضور علیہ السلام ٹیک لگاتی تھی. فی حجری, میری گود میں. وانا حائض, ثم یقرأ القرآن. تمام اختلاطات جائز ہے سوا ایک مباشرہ. قالت قال للنبي عليه السلام ناولني الخمرة من المسجد. حضور علیہ السلام بھی اپنے کمرے میں تھے اور عائشہ صدیقہ بھی اس کمرے میں تھی. کمرے کا دروازہ مسجد میں تھی, تو حضور نے عائشہ کو کہا کہ مسجد سے یہ مصلی پکڑاؤ. میں نے کہا انی حائض, میں تو حائض ہوں. حضور نے فرمایا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے, یعنی تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی, ہاتھ لمبا کر سکتی. عن میمونة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی مرتن, حضور علیہ السلام تہجد پڑھتے تھے. اوپر ایک چادر اوڑا کر. بازوہ علیہ, اس کا ایک حصہ مجھ پر تھا. و بازوہ علیہ, و انا حائضن, حائضہ کی حیض تھی, وہ کپڑا اوپر لینے کی پلیت نہیں ہوتا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتا حائضن, جو جمع کرے حائضہ کے ساتھ حیض میں, یا عورت کے ساتھ دوبر میں, یا ایک آدمی نجومی کے پاس کیا. فقط کفر بما انزل علی محمد, یہ تغلیظاً حکم کافر ہے, یا کافر تب ہے کس کو حلال کرنا. قلت یا رسول اللہ ما یحل لی من امراتی وہی حائض, کون سا کام مجھے جائز ہے عورت کے ساتھ جب اس کو حیض ہو. فرمایا ما فوق الازار, لا کسی اوپر اوپر. والتعفف عن ذلك افضل, اور اسی بھی بچنا افضل ہے, یہ جوان کی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقع الرجل, جب جمع کرتے آدمی بیوی سے, وہ یہ حائض, اور وہ حائضہ ہو, تو وہ خیرات کرے بنصف دینار. یہ صرف استحباب کے لیے, ورنہ اس میں کفارہ نہیں, اس کا علاج توبہ. اذا کان دمن احمد، حضور نے فرمایا جب لال خون ہو او جمع کرے فدینار، ایک دینار دے، او جب دمی اصفر ہو او جمع کرے فنیس و دینار، یہ صدقہ ہے کفر نہیں. ان رجلا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما یحل لی، کون سا کام حلال ہے میری لی بیوی سے جبکہ وہ حیضہ ہو. حضور نے فرمایا تشد علی ازارہ، ان کو کولا شاہ باندھو، سب مشانوں کا بیلا، پھر خوب جب بیمارو اوپر اوپر اوپر. عن عائشہ قالت کنت اذا خفت، جب مجھے حیض آتا تھا، نزلت عن المثال، تو میں بستر سے اترتی تھی، علی الحصیر چٹائی پر، فلم نقرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قریب نہیں جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ولم ندن منہ حتی نطہر، ندن منہ بالجماع، ورنہ نفس لیٹنا ابھی گزر چکا ہے. ثابت بابو پھر بگاڑا.